Kiss FM. Ascult doar hituri. Kiss Kiss in the Mix. Matinalul pentru party people. De luni până joi, de la 7 la 10 seara. Hello, hello, party people, o nouă săptămână de Kiss Kiss in the Mix începe chiar acum la Kiss FM împreună cu voi, ca de obicei, DJ Young și Jonesy, timp de 3 ore în fiecare seară, numai hituri in the mix și puțin mai încolo de The Kiss-uri. Primele 40 de minute non-stop hits încep chiar acum, iar apoi în 10 minute luăm primele mesaje care vin la 0722 20 60 20. La Kiss Kiss in the Mix asculți doar hituri. 40 de minute non-stop. Turn it.

Kiss in the Mix. Hai să luăm primele mesaje care vin la 0722 20 60 20. Bună, Kiss, Mihaela din Râmnicu Vâlcea. Vreau și o piesă cu Antonia pentru fiul meu, Diar. Vă pup, sunteți cei mai tari. Hello pentru toți colegii mei de muncă din Ploiești cu mesajul: puneți mâna pe treabă și pentru voi multă baftă în continuare, Mihaela din Ploiești. Salutare, vreau și eu pentru iubita mea, Raluca din Constanța, piesa Mr. Celentano de la Like Chocolate. Și vreau să vă transmit că sunteți cei mai tari și că vă ascult în continuu. Ionuț Rădulescu, ne bucurăm să auzim una ca asta. Mulțumim mult de tot. Mixul continuă cu Narcotic Sound și Mateo, o piesă mai veche și un remix foarte tare, Mamacita. Imediat Loaded T, Casa Blanca, dar și noul single Radio Killer, Is It Love Out There. Suntem DJ Young și Josie in the Mix la Kiss Kiss in the Mix. Asculți doar hituri. E greu să găsești un mix bun. Încearcă unul de la DJ Young și Jonesy. Kiss Kiss in the Mix. Pasa mâna la banana, I'm original. Next to Mamacita, I am the number one. Get the rhythm, get the vibe. Watch your sexy one. It's a love sound. Hey, my damn love. Watch out. Mamacita, faz favor. Eu quero estar junto a ti, meu amor. Gosto de você, me dá sabor. Que sem você, o coração falta calor. Quero, mamacita, faz favor. Eu quero estar junto a ti, meu amor. Gosto de você, me dá sabor. Que sem você, o coração falta calor. Quiero mamas, quiero mamas, quiero mamas, quiero mamas, quiero mamas, quiero mamas, quiero mamas, quiero mamas, quiero mamas, quiero mamas, quiero mamas, quiero mamas, quiero mamas, quiero mamas, quiero mamas, quiero mamas, quiero mamas, quiero mamas, quiero mamas, quiero mamas, quiero mamas, quiero mamas, quiero mamas, quiero mamas, quiero mamas, quiero mamas, quiero mamas, quiero mamas, quiero mamas, quiero mamas, quiero mamas, quiero mamas, quiero mamas, quiero mamas, quiero mamas, quiero mamas, quiero mamas, quiero mamas, quiero mamas, quiero mamas, quiero mamas, quiero mamas, quiero mamas, quiero mamas, quiero mamas, quiero mamas, quiero mamas, quiero mamas, quiero mamas, quiero mamas, quiero mamas, quiero. Eso es meu amor, oh, sé, vou ligar com você, Yo, original sound vibe, pump it up, you're my vibes. Oh, gosto de sabor, tu sabor. Oh, gosto de amor, de amor. Oh, gosto de tu, oh, gosto de sabor, tu sabor. Oh, gosto de tu, oh, gosto de amor, de amor. Quiero mamacita, faz favor. Eu quero estar junto a ti, meu amor. Gosto de você, me dá sabor. Que sem você, o coração falta calor. Quero mamacita, faz favor. Eu quero estar junto a ti, meu amor. Gosto de você, me dá sabor. Que sem você, o coração falta calor. No, move it up, y'all. Tú eres mi amor, oh, sé, voy a ligar con você. Oh, gusto de tu, oh, gusto de sabor, tu sabor. Oh, gusto de tu, oh, gusto de amor, de amor. Thank you.

Continuăm cu mixul și cu dedicațiile de pe facebook.com/KissFM România. În 10 minute, acolo se află postarea oficială, iar pe wall-ul KissFM de pe Facebook, pentru mesaje. Citim câteva dintre ele după următoarele 3 piese, adică Mandinga, Zaleila, DJ Young, Deasupra Tuturor și Alex Velea, Minim 2. Undeva până în ora 10 vine și Kiss Cash-ul. Avem 300 de euro puși la bătaie. Vă înscrieți mai departe la 0735 600 100, un SMS unic în care treceți numele și orașul din care ascultați Kiss FM. Dacă vă sunăm, trebuie să ne spuneți cum se numește piesa difuzată la Kiss FM înaintea concursului. Hai să continuăm mixul la Kiss FM. Ascult doar hituri.

Momentul să luăm alte mesaje. 0722 20 60 20. Sunt o tonă de delichisuri acolo. De la Victor pentru Adriana cu mesajul: te iubesc, bebe, și te aștept acasă, că mi-e fric. Dă drumul la foc, fă ceva, nu știu, pornește soba, caloriferul. Salutare, băieți, mixați bine, s-o țineți tot așa. Dacă zici tu. De la Daniela pentru iubitul ei Ionuț din Mânzătești cu mesajul: te iubesc foarte mult. Și măi băieți, dacă ați ști voi ce bun este vinul fiert cu scorțișoară în el, să-l bei pe muzica de la Kiss FM, este magnific. Vă salută Ștefan din Olt. Ne bucurăm tare să auzim acest lucru, dar zăm și o veste proastă. Am auzit că de miercuri joi încolo se întorc zilele călduroase, așa încât iarna nu e chiar pe aproape. Continuăm mixul cu Rihanna, We Found Love, cu tot cu Calvin Harris, Florida, piesă nouă, I Cry, și imediat Alessia, o altă piesă nouă, Ale Cum Ai E. DJ Young și Jones in the Mix la Kiss FM, asculți doar hituri. 40 de minute non-stop mix, Kiss Kiss in the Mix.

Kiss in the Mix. Hai să luăm alte mesaje care vin pe facebook.com/KissFM România. Sunt foarte multe acolo. Alegem câteva dintre ele pentru că ne este imposibil să le citim pe toate. Marius Curian: pentru băieții veseli din Târgoviște, mai ales pentru Guță Cătălin, aveți grijă pe unde vă duceți diseară și închinați un pahar de vin în cinstea mea. Semnează Marius din Suedia. Ramona: pentru Nelu, multă grijă la condus pe autostradă. Chrissy Horvat: vă adoră fana voastră Chris din Baia Mare. Hello Kiss FM, vreau un dedichis pentru colega mea Adriana, Ioana Mureșan, liceul Emil Racoviță. Deoarece suntem fane Michael Jackson, am dorit o piesă cu Michael. Dacă avem timp puțin mai încolo în mixul lui Jonesy, vom regăsi o piesă Michael. Și încă unul, Alex, sunteți star de tot. Vă auzim zi de zi la Sius, locul de muncă în Deva. Dați și voi cai vers pe pereți. Vine puțin mai încolo piesa, până una alta vine Alb Negru, mi-e setă de tine. O altă piesă cu care ne-ați înnebunit. Și Smiley, Dead Man Walking. La Kiss Kiss in the Mix asculți doar hituri.

De 40 de minute non-stop hits. După o scurtă pauză vin alte 3 piese mixate înainte de ora 9. Iar apoi la 9 fix, ca de obicei, avem piesa Non-House. Revenim imediat in the mix. DJ Young și John C. la Kiss FM. Asculti doar hituri. Kiss in the mix. We'll be right back. Kiss. Înapoi la hituri cu DJ Young și DJ John C. Kiss FM. Back to the mix, back to the party. Încă 3 piese mixate înainte de ora 9 și apoi, cum vă ziceam, vine și piesa Non-House. Nu uitați de podcast, îl avem pe kissfm.ro/kkm, locul din care downloadați sau în care ascultați în timp real toate edițiile de până acum Kiss Kiss in the Mix. kissfm.ro/kkm. Adele, Set Fire to the Rain, Leona Lewis, Bleeding Love și apoi una mai veche de la Mohombi, Bumpy Ride. La Kiss Kiss in the Mix, asculți doar hituri. In the mix with DJ Young și Jonesy. I let it fall. Oh, DJ Young and Jonesy in the mix on Kiss. Close the phone, love, didn't you?

pido. Yes. Hello, hello, party people. A fost și piesa Non-House. Urmează 9 ore de Kiss Kiss in the Mix. Ultima de astăzi, mai exact de acum încolo, încă 50 de minute non-stop hits, numai hituri mixate și, desigur, dedichisuri. 0722 20 60 20, SMS-uri și foarte multe mesaje acolo din partea voastră. Din partea Loredanei pentru Paul, cu mesajul la mulți ani, să ai parte numai de bucurii și numai de mulți bani, precum ploaia de afară. Din partea Nadiei din Oradea pentru mama ei, multe bucurii îți doresc. O să ne vedem curând, chiar dacă plec acum de acasă, mă voi gândi mereu la tine. Și mai avem unul din partea lui Cornel pentru băiatul său, Andrei. La mulți ani, tot ce-ți dorești, să ai parte de o viață frumoasă mai departe și, desigur, de note bune la școală. Mixul ora începe cu Gotie și Kimbra, Somebody That I Used To Know. Vine Ina imediat, Tu și Eu și Raluca, Surrendered My Love. Kiss Kiss in the Mix, DJ Young și John C. La Kiss FM asculți doar hituri. like a fire that is burning inside. Feels like a hole deep in my heart. When you closed that door, you left me cold inside. But I know the wounds will be healed by time. Feels like a fire that is burning inside. Feels like a hole deep in my heart. When you closed that door, you left me cold inside. But I know the wounds will be healed by Surrender My Love la Kiss Kiss in the Mix. Nu uitați, avem podcastul La Zi Este Updatat. Îl găsiți pe kissfm.ro/kkm. Acolo ascultați în timp real toate edițiile de până acum Kiss Kiss in the Mix sau puteți să downloadați gratis oricare dintre ele. Totul e cât se poate de simplu. Intrați pe kissfm.ro/kkm pentru colecția voastră completă. Continuăm cele 50 de minute non-stop hits ale acestei ore cu Nick Camarera și Alinka Nada Mas, João Lucas imediat cu Tocu Marcelo, Ciuciacea și una mai veche, putem să-i spunem greatest hit deja, de la Gras XXL, Lala Song. La Kiss Kiss in the Mix, asculți doar hituri. Baila conmigo, se me baila, baila del mar. găsești un mix bun. Încearcă unul de la DJ Young și Jonesy. Jonesy. Eu quero tchá, tchá, tchá, tchá, tchá, tchá, tchá, tchá.

Madonna, Sweet Love, la Kiss Kiss in the Mix. Avem alte mesaje, alte dedichisuri. De la Sanda din Iași pentru cea mai bună prietenă, Maria. Multă baftă și ai grijă la condus. Să iei examenul din prima. De la Nicușor pentru iubita lui, Monica. Ești tot ceea ce mi-am dorit vreodată. Mulțumesc, Kiss FM, pentru melodiile frumoase, pentru că pe toate îi le dedic. Iau, zice frumos. Și de la Andreea și Mimi pentru tati. La mulți ani, bucurie maximă și dorim să iei Kiss Cash-ul. Pe toată ziua ești cu urechea pe Kiss FM. Ne bucură să auzim asta. Corina, a ta, Dr. Cucio, imediat la tarde se apuesto triste, cu tot cu Adonis Alvarez. Iar apoi încheiem ora cu Vang, pleacă. La Kiss Kiss in the Mix, asculți doar hituri. Thank you. prima zi a săptămânii, luni, la Kiss Kiss in the Mix și final de program, dar o luăm mâine seară de la 7 de la capăt, tot în formula DJ Young și John C. Mai departe rămâneți cu Mr. Boba, el vine cu o nouă seară de Kiss in the Night, matinalul vampirilor la Kiss FM. Până mâine seară, rămâneți cu urechile pe Kiss FM și baftă maximă la Kiss Cash. Asculți doar hituri!